og med hånden dyb i lommen og med lange faste skridt gik han hen til Falkokroen i den by, hvor I han bor. Han elskede en pige lille, og det var Elinor. Elinor var en godskyldig lille ting på 17 år, og hun ejede det skønneste guldgule krøllet hår. Hun var slag som selve sive, hun var ung og glad og fri. Hun var det lille kære væsen, drengene kunne lide. Hans betaler sin entré og træder ind ad kroens dør. Han kan ikke se sin pige, derfor vennerne han spørger: har I set min kærlighed? Hun havde lovet mig bestemt at møde mig på dette sted, det kan hun ej have glemt. I det samme danser hun.